Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra w czterech województwach najmłodsi uczniowie będą się uczyli hybrydowo. Firma AstraZeneca dementuje doniesienia, że jej szczepionka zwiększa ryzyko występowania zakrzepów. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska apeluje do przetrzymywanych w aresztach o zakończenie protestów głodowych. Od jutra najmłodsi uczniowie w czterech województwach będą się uczyli hybrydowo. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną to rozwiązanie będzie obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubulskim oraz mazowieckim. Martyna Szymczakowska. Minister Edukacji Przemysław Czarnek wyjaśnia, że w trybie hybrydowym zajęcia odbywają się naprzemiennie, stacjonarnie i zdalnie. Dyrektorzy w sposób przez siebie już ustalony będą organizować w ten sposób zajęcia, żeby w szkole było maksymalnie 50% uczniów. To dyrektor zdecyduje, które klasy mają przyjść do szkoły, a które będą uczyć się online. Na Mazowszu, w Lubuskim i Pomorskim obostrzenia dopiero się zaczynają. W Warmińsko-Mazurskim będzie częściowe poluzowanie, bo tu przez ostatnie tygodnie młodsi uczyli się zdalnie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego trybu zdalnego nauczania jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli. Wreszcie kraju nauka będzie wyglądać tak jak do tej pory. Na razie nowe zasady zostały wprowadzone na 2 tygodnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Tymczasowy szpital wojskowy w pierwszej bazie lotnictwa transportowego na warszawskim Okęciu przyjął już pierwszych pacjentów zakażonych koronawirusem. Dyrektor tymczasowej placówki kapitan Jacek Siewiera powiedział, że na razie dostępnych jest 56 łóżek z możliwością zwiększenia do 250. Dyrektor podkreślił, że przy budowie placówki wykorzystano doświadczenia wojskowych lekarzy z misji we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Staraliśmy się wykorzystać najlepsze doświadczenia z misji w Lombardii, ze współpracy z amerykańską Gwardią Narodową stanu Illinois, z Federalną Administracją Amerykańską, która również zresztą korzystała z naszych projektów szpitala modułowego. Na podobnym planie skonstruowany jest ten szpital. Tymczasowy szpital na Okęciu jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ma leczyć ciężkie przypadki COVID-19. Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca przekazała po przeanalizowaniu kilkunastu milionów przypadków, że nie znalazła dowodów na to, że opracowana przez nią szczepionka zwiększa ryzyko występowania zakrzepów krwi. Firma zajęła stanowisko w reakcji na wstrzymywanie przez coraz więcej krajów szczepień z użyciem jej preparatu. Zdecydowały się na to m.in. Norwegia, Islandia, Dania, Austria, Litwa, Luksemburg i Włochy. Szczepionka AstraZeneca podawana jest cały czas m.in. w Polsce. Liderka białoruskiej opozycji wezwała przetrzymywanych w aresztach uczestników protestów o przerwanie głodówki. Światłana Cichanouska w krótkim filmie umieszczonym w internecie apeluje do nich, aby nie narażali swojego życia. O czym z Mińska Włodzimierz Pac. Z informacji białoruskich mediów wynika, że w aresztach głodówkę protestacyjną prowadzą co najmniej 3 osoby związane z powyborczymi protestami opozycji. To bloger Ihar Łosik, aktywista opozycji Dmitry Furmanow oraz Igor Bancer, muzyk rockowy i polski działacz z Grodna. Swiatłana Cichanouska w apelu podkreśliła, że głodujący ryzykują swoim życiem. Jako człowiek, matka i żona proszę was o wstrzymanie głodówki. Wy jesteście potrzebni bliskim rodzicom i dzieciom. Wy jesteście potrzebni Białorusi. Przebywająca na emigracji liderka białoruskiej opozycji zapewniła, że sytuację ludzi przetrzymywanych w aresztach i koloniach karnych porusza na wszelkich międzynarodowych spotkaniach, w których uczestniczy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas pogoda w kratkę. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 4,5 minuty po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. Zaczniemy od artysty, którego album Sinner's Syndrome został w moim odtwarzaczu na bardzo długo. Ten album z 2018 roku. Mozaiki z 2019 już tak nie zostały na tak długo. Mówię oczywiście o Moderatorze, który właśnie zapowiedział, że 21 marca wydaje swój bardzo świeży, nowy album i trzy utwory już z niego są dostępne. Walking Slow to trzeci i ostatni utwór, który zapowiada album Moderatora. Proszę nie mylić. No tak, proszę nie mylić. Moderator Midnight Madness, taki będzie nosił tytuł. Album już za moment, 21 marca, będzie miał swoją premierę. Drugi utwór, który zapowiadał ten album, to Unspoken. Los claveles se marchitan. Y así mismo es el amor. dentro a terminado. Ya no me hablé más a mí. No me llames a mi casa. No tenemos de qué hablar. Moderator, którego proszę nie mylić z moderatem. Moderator Walking Slow i Unspoken z najnowszego albumu, który już 21 marca będzie miał swoją premierę, ale trzy utwory odkryte. Midnight Madness. Szufladka filmowa otwarta, a tak naprawdę można by powiedzieć, że szufladka ze ścieżkami dźwiękowymi otwarta, bo teraz wszystko o Ewie i PJ Harvey. Co prawda odsłuchiwaliśmy w sumie od deski do deski tę ścieżkę dźwiękową do teatralnego przedstawienia Wszystko o Ewie z Gillian Anderson i Lily James, ale ukazało się takie maleństwo, na którym utwory dobrze nam znane w wersjach demo PJ Harvey. Shield me, shield me. PJ Harvey głosi pianino i naprawdę więcej nie trzeba. The Moss w wersji demo, nagrywany gdzieś może nawet i w domu PJ. The Sandman, oryginalnie śpiewany na albumie na ścieżce dźwiękowej przez Gillian Anderson, tutaj również w wersji demo za moment nam zabrzmi, ale najpierw remix Toma Gibsona. Które nie wyszły na oryginalną ścieżkę dźwiękową do Wszystko o Ewie, All About Eve z Gillian Anderson i Lily James, PJ Harvey. Za to ukazały się na małym maxi singlu, można by powiedzieć. No to nie takim małym znowu. Natomiast na oryginale Waltz i PJ Harvey. Thank you. PJ Harvey i Waltz. No, szufladka filmowa, tudzież ze ścieżkami dźwiękowymi, naprawdę bardzo już otwarta szeroko. I sięgamy po muzykę do serialu Alienist, do drugiego sezonu, tego z zeszłego roku, czyli Alienista, jeżeli państwo widzieli. No, to muzyka już będzie bardziej znana, natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, kto ją napisał. To Bobby Krylik i to pewnie państwu nic nie mówi, bo my go bardzo dobrze po ciemnej stronie mocy znamy jako Hudson Clark. On zaczął pisać muzykę do filmu w 2015 roku, współpracując z Atticusem Rossem przy Black Hat, później przy Triple Nine, no i w 2016 przy Almost Holy już zaczął sam komponować, a w 2019 napisał muzykę do Midsommar i do właśnie Alienisty. Jak Hudson Clark brzmi w zupełnie innej działce muzycznej? Świetnie się odnajduje. Bobby Krennic, czyli Haxan Clow. Kto by się spodziewał, że taką wspaniałą muzykę potrafi napisać, ale no rozumiem, że państwo, którzy akurat śledzą jego poczynania, będą wiedzieli o tych i nie tylko tych ścieżkach dźwiękowych. Muszę chyba uciszyć pewne zwierzę, które tutaj hałasuje w radiu. Proszę uprzejmie. Tak, to Velmuki na pokładzie. Wyjątkowo. Bobby Krennic i muzyka do Alienista za nami. A jak już jesteśmy przy ulubionych ścieżkach dźwiękowych, bo ta trafia na listę ulubionych, to pomyślałam, czemu by nie sięgnąć po ścieżkę do filmu Shame Steve'a McQueena. Harry Scott napisał przepiękną muzykę do tego filmu. Państwo pewnie widzieli Shame, a nawet i może kilkakrotnie. No to już wiadomo, że jeżeli końcowe kredyty się ukazały, czyli ten utwór, który zamykał film, to Brandon też nam zagrać dziś musi. Harry Scott i Brandon z filmu Shame ze ścieżki dźwiękowej do tego jakże ciężkiego, ale jakże pięknego obrazu. I pomyślałam, żeby sięgnąć jeszcze może po piękne maleństwo od Maxa Richtera, tak na koniec niedzieli. Nagrany w 2009 roku, a wydany w 2010 album Infra i muzyka do baletu w choreografii Wayne'a McGregora to Max Richter. Ale nie tylko, bo jeszcze Leo w malusieńkiej wersji, która ukazała się na ścieżce dźwiękowej do filmu My Brilliant Friend. Thank you. Max Richter, My Brilliant Friend, to z tego, z tej ścieżki dźwiękowej ten utwór na prawie do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu, Anna Regulska zza konsolety. Życzymy Państwu bardzo miłego i spokojnego niedzielnego wieczoru i miłego tygodnia. Po północy na Trójkowej Antenie Osobliwości Muzycznej i oczywiście Wojtek Osowski. A ja mówię do usłyszenia. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego. I repent, destroy it.